kandidatúra, meg még ez a kettő. Jó, akkor. Meg a szalviák ezeket. Mivel jöttél? Bicikivel. Hova viszed? Majd, ha vettek hozzá. Na, ezeket figyelj, mint ami az összes ki van rakva. Igen, elbírsz annyit? Egyszerűen nem bírok. Mit csinálom a doboz, vagy? Dobozba kell rakni. Nincs ilyen nagy klasszik doboz, egy. Hol van? Itt van egy, ez a nagy. Ott is van, hátad is. Mondj, én nem fog abba beleférni. Badalmához viszed, vagy ki? Badalmához. Ósz, fel fog így törni. Nem fog. Neked kell az a doboz? Nem. Akkor vissza lesz hozzá. Töljem el. Az az. Ha? Tolom, máshogy nem bírom. Nem tudom, sem is el tolom egy sorok. Na, az az. Öt van. Azt amikor a virágokat oda raktam föl. Elmélem, megnézem a fagyit. Na, mi? Elég. Megnézem, hátra kattok. Akkor a reggel kell menni. Na, menjek.